ditt hår är en hette. Någon har sagt att ditt bröst är en säng. Det är min hemtering. Och jag ska med dig, han sa det med rätta. Mottag min bugning, den artigt lätt. Och stråken sväng. Någon har seglat en båt till Nyviken. Där kommer någon med annan bo. Alldeles utan fog. Låt honom ankra och säkra liken. Låt honom inte bli arg och besviken. Som strängen slog. Tillåt mig säga dig, söta bekanta, att ni är vacker och så får det bli. Ett sånt galanteri. Forsarna stupar och fjällen är branta. Mottag min hälsning, den stolta galanta. Tack kära vän.